NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Terwijl Mark, Wopke en Sigrid bij elkaar kruipen op een buitentje in het bos, de vraag of onze democratie kapot is. En dan nog eens geven ze daar in Den Haag 19 miljard meer uit dan er binnenkomt. Godlof, Dr. Kelder en Co. brengt reden met types die ergens voor hebben doorgeleerd. Plus een opzwepend deuntje van de heer Tupac Shakur. Dat er nog zowat naar de nieuwstelling u bezorgd door Dorald Megens. Informateur Johan Remkes ontmoet dit weekend de partijleiders van VVD, D66 en CDA op landgoed De Zwaluwenberg, hier om de hoek in Hilversum. Gesprekken moeten ertoe leiden dat er beweging komt in de formatie. Bij het begin, een uurtje geleden, zei Remkes dat er veel moet gebeuren. Nou, in de eerste plaats is het mooi weer. Maar in de tweede plaats is mij ook opgevallen dat het de afgelopen dagen allemaal niet eenvoudiger is geworden. Maar daarom is het misschien wel goed dat we even wat langer de tijd nemen in deze wat meer ontspannen omgeving om primair ook eens over de ontstaande situatie en over de inhoud te praten. Want nog steeds staat de inhoud wat mij betreft voorop. En we gaan er gewoon een mooie twee dagen van maken. Even wat langer de tijd nemen, zegt hij. Wilma Borgman, politiek verslaggever. Wilma, twee mooie dagen, zegt Remkes. Ja, de zon schijnt. Dat is misschien in het voordeel. Maar wat denk je, gaat het hem lukken? Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd een tikje te veel gevraagd, Dorald. Zelfs voor iemand van het kaliber van Johan Remkes. Want je hoort het hem zeggen. Het is de laatste dagen bepaald niet eenvoudiger geworden allemaal. De gang van zaken rond het aftreden van minister Kagen donderdagavond en het aftreden van minister Bijleveld gisteren heeft wel laten zien hoe slecht de verhoudingen tussen die hoofdrolspelers zijn. Want Bijleveld en Kaag hadden totaal niet afgestemd hoe ze zouden reageren op die moties van afkeuring over Afghanistan die donderdagavond werden aangenomen. Kaag werd verrast door Bijleveld en Bijleveld werd voor het oog van de natie overrompeld door het aftreden van Kaag. En die gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten. Luister maar even naar wat de hoofdrolspelers zeiden toen ze vanochtend aankwamen. Rutte, Kaag en als eerste Hoekstra van het CDA. Er is een heleboel gebeurd. Maar we hebben zelf natuurlijk in toenemende mate ongeduld. En we spreken allemaal, ook voortdurend mensen in het land, die zeggen, ja, kom op, na 5 maanden mag het wel een keer. Ja. Dus dat vraagt ook van ons allemaal een beetje inschikken. En vraagt ook van ons allemaal verantwoordelijkheid. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zou ik zeggen. Ik ben hier om de grote uitdagingen te bespreken en zo snel mogelijk te proberen in een goede constellatie en samenwerking te helpen een nieuw kabinet te formeren. Ik denk dat het duidelijk is dat de demissionaire status van het kabinet, dat ze op hun laatste eindjes lopen. Dat is even de overgang. We kijken hier naar de toekomst. En dat is heel duidelijk. Ja, heel eerlijk gezegd, die tussen mij en Sigrid Kaag zijn een heel stuk beter. Het was natuurlijk wel even wat gedoe de afgelopen weken. Maar ik moet zeggen, sowieso werkten we altijd al heel goed samen op buitenlands politiek terrein. Zeker Afghanistan de laatste tijd. Maar ook op allerlei Europese onderwerpen eigenlijk nooit met een probleem. Ook met groot vertrouwen. En ik moet zeggen, de afgelopen 10 dagen hebben we zeer intensief samengewerkt. Zowel formatie als buitenlands politiek. En dat is eigenlijk heel prettig gegaan. Nou, en zelfs als dat zo is, Dorald, dan zal er misschien niet met Rutte en Kaag wat moeten worden uitgesproken. Maar tussen Hoekstra en Kaag is misschien nog wel wat te repareren na de laatste dagen. Nou, wie zijn er nog meer bij op dat landgoed hier in Hilversum? Ja, de drie hebben hun secondanten bij zich. Dus Sophie Hermans helpt Mark Rutte. Pieter Heerma is bij Wopke Hoekstra. En Rob Jetten ondersteunt Sigrid Kaag. En verder zijn er nadrukkelijk juist geen woordvoerders of andere mensen. Er is geen contact met de buitenwereld in een poging om de druk op de drie wat op te voeren. In een, laten we zeggen, ultieme poging van Johan Remkes om de formatie vlot te trekken. Ze hebben de tijd tot morgenmiddag 12 uur. Dus dan horen we wat er gelukt is en wat niet. Dan hebben we weer uitzending. Nieuwe ronde, vakantie. Dankjewel, Wilma Borgman. Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de autoriteit woningcorporaties. Sommige woningen zijn volgens RTL zo slecht onderhouden dat ze gesloopt moeten worden. Bij 3 organisaties krijgt bijna de helft van de woningen het predicaat matig tot slecht. Dat zijn Woonstad Rotterdam, woningbedrijf Velzen en ProWonen. Van de ruim 300 woningcorporaties hebben er 80 hun zaakjes goed op orde. Frankrijk heeft zijn ambassadeurs in Australië en de Verenigde Staten teruggeroepen voor overleg. Aanleiding: een militair pact dat Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk deze week sloten. De Fransen zijn daar boos over, want als gevolg daarvan blaast Australië een onderzeedeal van 40 miljard met Frankrijk af. En in plaats daarvan gaat Australië in zee met de Verenigde Staten voor onderzeeërs. Dat schoot de Fransen compleet in het verkeerde keelgat, zegt correspondent Eline Huisman. Dus dat nu zo'n grote deal ineens zonder aankondiging vooraf door de neus wordt gedeeld van Frankrijk, zou je kunnen zeggen. Dat komt gewoon voor Fransen heel erg hard aan. En ja, dat schudt de strategie in deze hele regio, die heel belangrijk is voor hen door elkaar. Ook bij de NAVO kijkt men met argusogen naar de samenwerkingsplannen tussen Australië, Amerika en Groot-Brittannië, omdat het de NAVO zou kunnen verzwakken. In 180 landen, waaronder Nederland, wordt vandaag op veel plaatsen zwerfvuil opgeruimd. Het gebeurt in het kader van de World Cleanup Day. Onder meer langs de Maas, rond de Waddenzee en aan de Noordzeekust gaan duizenden vrijwilligers troep opruimen. Staatssecretaris Blokhuis heeft mogelijk onterecht bijna 2 miljoen euro subsidie gegeven aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Volgens ambtenaren was het verboden staatssteun, dat meldt NRC. Bij Ede is met luchtlandingen en kransleggingen het begin herdacht van operatie Market Garden in september 1944. Parachutisten sprongen uit historische vliegtuigen boven de Ginkelse Heide. Dat is de plaats waar geallieerde parachutisten landen in 1944 als onderdeel van Market Garden. Het NOS-journaal. 40 burgemeesters uit het hele land luiden de noodklok. Ze willen dat de landelijke overheid meer doet om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Ze willen bijvoorbeeld meer geld voor jeugdwerk om jongeren van de straat te houden. En ook willen ze softdrugs legaliseren, zegt de Roosendaalse burgemeester Van Midden. Want nu stoppen we als Nederland ons hoofd in het zand. En we staan wel toe dat wiet gekocht wordt bij een koffieshop, maar de toeleverende keten staan we niet toe. Hoe idioot is dat? We moeten hier een standpunt over gaan innemen en wij zeggen legaliseer. Virologen denken dat deze winter meer mensen de griep zullen krijgen. Door de versoepeling van de afstandsmaatregelen zullen andere luchtwegvirussen weer de kop opsteken. De griep kan zelfs heviger zijn dan anders, doordat minder mensen er weerstand tegen hebben, zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC. Dit is nog nooit eerder voorgekomen dat influenza een jaar compleet heeft overgeslagen. Dat hebben we met die COVID-maatregelen dus bereikt blijkbaar. Maar wanneer het dan precies komt is onzeker. Maar het kan ook natuurlijk vrij heftig zijn. Met nog een restje COVID zal dat een behoorlijke belasting kunnen betekenen voor de zorg. En daar moeten we ons wel op voorbereiden. Normaal circuleert de griep vooral in januari en februari. Maar dat zou dit jaar eerder kunnen zijn. Bijvoorbeeld al in de herfst, zegt de viroloog. Bauke Mollema is niet gestart in de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg. De wielrenner vloog gisteren tijdens de tijdrit over de kop. En hij heeft te veel last van zijn rug. Volgens Mollema vallen de verwondingen wel mee. Maar neemt hij toch de tijd om te herstellen om mee te kunnen doen aan de WK wielrennen komende week. Aanstaande woensdag doet hij mee aan de gemengde ploegentijdrit. En volgende week zondag is de wegwedstrijd. Het is 8 minuten over 1. Het weer nog. Na het oplossen van wat hardnekkige mistbanken is er vanmiddag flink wat zon. Blijft droog en af en toe trekt er wat sluierbewolking over. 19 graden in het noorden, 22 mogelijk in het zuiden. Ook morgen zon afgewisseld door wat bewolking. En dan wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Nou, hommels op zeer en wegen. Jolanda van der Velde, vertel het maar. Bij elkaar staat er zo'n 45 kilometer file. Het is wat langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden-West en Knoop en Diemen heb je een kwartier vertraging. Een aanrijding in het noorden van het land op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen de knooppunten Jouren en Heerenveen zo'n 10 minuten. Daar is de rechterreis ook dicht. Een auto met pech op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en het knooppunt Kleinpolderplein ook de rechterreis ook dicht. En er was een aanrijding tot slot op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorloos en Werkendam nog 3 kilometer met bijna 10 minuten op onthoud. En dankjewel, ik vind meevallen hoor, voor de zaterdag. Den Haag is een duiventil, maar Sigrid, Mark en Wopke verschansen zich op de Zwaluwenberg om een kabinet te lijmen. Straks een gesprek met een hooggeleerde die wel wil sleutelen, maar niet somber is over de staat van onze uiterst levendige democratie. Voorts. 1,5 jaar geleden nam de overheid de economie over. 80 miljard extra staatsschuld en een enkel faillissementje later. Een pleidooi voor creatieve destructie en de tucht van de markt. Verder nemen we het nog even op voor de dieren en analyseren de teksten van op deze zender zo onbegrijpelijk veronachtzaamde Tupac Shakur. Jawel, dat omveld naar de mededeling van de middenstand. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijden. Ik doe dat live vanuit de brug op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over het wilde dier dat verder verdrukt wordt door de oprukkende Finex-wijken. Informateur Remkes schreef eerder een rapport over ons democratisch stelsel. Wat neemt hij daarvan nou mee naar die Zwaluwenberg? En die iconische rapper Tupac, een jonge dokter, promoveerde op zijn accentaanpassing en de economie. Die draait over zijn toeren, aangewakkerd door belastinggeld. Heden aangeschoven professor dokter Tom van der Meer, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, hier aan deze academie. En professor dokter Arnoud Boot, ook alweer aan... Dit is toeval hoor, Arnoud. Financiële markt hier ook aan de Universiteit van Amsterdam. Het is niet zo dat we, omdat we hier zitten, alleen maar mensen uit Amsterdam uitnodigen. Integendeel eerlijk gezegd. Tom, Kaag opgestapt. Nu zitten ze... heeft het gevoel van haar actie. Ze is eerst beschadigd in een kamerdebat, dan treedt zij af. En nu ontstaat een beetje het beeld van de zuivere Sigrid. Ja, maar we moeten ook weer niet te veel House of Cards gaan spelen met de Nederlandse politiek. We doen nu de hele tijd alsof er mesteken worden uitgedeeld en dat er hele slimme strategieën achter zitten. Achter wat Kaag doet of wat de ChristenUnie heeft gedaan. Wat belangrijker is hier, is eigenlijk de structuur van het probleem. Namelijk, we zitten met veel te veel partijen in het politieke midden die er samen uit moeten proberen te komen en elkaar te vaak in een dodelijke wurggreep proberen te houden. Veel te veel in het midden. We hebben sowieso heel veel partijen. We hebben geloof ik 18 of 19 als je die fracties optelt inmiddels. In het midden hebben we het toch maar een stuk of 3, 4, 5, 6... Nou, hoeveel eigenlijk? Wat definieer je als midden? Elke verkiezing schuiven er meer partijen bij het midden bij. Ja. Dat het klassieke midden, ja. CDA, PvdA, VVD, het samen niet meer redden. Okay, dus er moeten elke keer nieuwe partijen bij. We gaan het straks over de oplossing ook hebben. Jij was natuurlijk onderdeel van die staatscommissie onder leiding van de huidige informateur, onder leiding van Remkes, met eigenlijk aanpassingsvoorstellen voor onze democratie. Toch ben jij er niet somber over. Je zegt, eigenlijk functioneert die democratie best wel aardig in Nederland. Ja, zeker. Ja? Het gaat echt heel goed eigenlijk in Nederland. Dus je kan de luisteraars geen hel en verdoemenis bezorgen. Nou goed. We gaan door, Arnoud. Deze week de AEX twee keer heel kort even door de 800-puntengrens. Krijg jij hoogtevrees? Ik krijg geen hoogtevrees. Dat krijg je alleen maar als je met geleend geld als een gek die beurs ingaat. Ja. En dat moet je natuurlijk gewoon niet doen. Doe jij er überhaupt aan mee in het spel? Niet aan het spel, maar ik heb natuurlijk wel geld wat ik ergens in moet stoppen. Ja. Het liefste koop ik gewoon huizen. En bijvoorbeeld mijn kinderen hebben een huis. Dan hoef ik er niet meer over na te denken. Mm-hmm. Dus dat helpt. En wat in de beurs zit, dat moet je vooral laten zitten. En laat ik één voorbeeld geven. Ik had nog een potje van $25.000. $25.000 in 1991. Mm-hmm. Dat zit in een Amerikaans overheidstype pensioenfonds, maar het is gewoon belegd. Dat is 14 keer over de top in die periode. 14 keer, zonder dat je daarnaar kijkt. $3,5 ton heb je ja, nu. Precies. Ja, precies. Dus dat geeft even aan dat je gewoon, je moet niet naar die beleggingen kijken. Daar word je alleen maar onrustig van. En als je denkt dat je er echt verstand van hebt, dan zit je vaak gewoon verkeerd. Ja. Volgens mij zie jij in tech-aandelen, dat is gewoon toevallig dat je erin zat. En dan moet je vooral in blijven zitten. Ja. Die gaan het volgens mij de komende tijd. Ik doe het wel omdat ik dan in het product erachter geloof. Omdat ik, nou ja, ik vermoed dat ik het snap, maar dat is niet helemaal zeker hoor. Hey, even kort, we hadden net voordat de crisis losbarstte, voordat we echt dicht gingen, hadden wij een gesprek hier bij dit programma met jou. Hoe het zou gaan verlopen. Nou, voorspellingen over de VDIP. Eigenlijk liggen we er zonnig bij. Geen werkloosheid, geen faillissementen. Het is onvoorstelbaar. Ja, het is niet echt helemaal onvoorstelbaar. Hè? Maar inderdaad, ik heb ook even teruggedacht aan, want het was inderdaad het eerste interview wat ik deed. Het was precies op de grens van de crisis. En je weet, kijk, er zijn twee dingen. Je moet een bepaalde intuïtie hebben. Dat is belangrijk als econoom, dat is als politicoloog ook. Je kunt niet puur vanuit de wetenschap komen dat je technocratisch iets kunt gaan zeggen. Dus dat is een bepaalde intuïtie. Maar er is één ding heel bekend in de economische wetenschap. En dat is dat een financiële crisis is dramatisch. Want dat is een verrotting van het systeem. Althans van westerse landen waar het financiële systeem belangrijk is. Maar de reële economie kan heel veel schokken hebben. Zeker een land wat er onvoorstelbaar sterk voor stond, zoals Nederland. Ja. We hebben nu weer de laagste werkloosheid in de geschiedenis. Mm-hmm. En toen wij spraken, hadden we de laagste werkloosheid in de geschiedenis. Dus het was niet een verrassing dat Nederland er goed uitkwam. We gaan er zo uitgebreid over. Eigenlijk is er niks veranderd, behalve dat we 80 miljard extra schuld hebben. Maar voor de rest gaan we gewoon door waar we waren. En die 80 miljard extra schuld, die zijn we heel snel aan het inlopen. Ja. Tenzij, dan zijn we weer terug bij de politiek. Die schatkist die open staat, nu gebruikt wordt eigenlijk precies op de verkeerde manier. Eigenlijk gebruikt op een manier waaraan Nederland zijn sterkte niet te danken heeft. Nederland heeft zijn sterkte te danken aan het feit dat het privaat initiatief is. Private partijen nemen verantwoordelijkheid. Je bedoelt dat de overheid neemt nu al. En iedereen die boel roept krijgt een miljard. Ja, ja, dat is op dit moment het geval, toch? Gaan we het over hebben straks. Al voor wij al dat belangrijkste af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou, te midden van alle Haagse hysterie zou u bijna over het belangrijkste bericht van deze week heen lezen. Namelijk, Nederlanders zijn gestopt met groeien. De nu opgroeiende generatie zal gemiddeld 1 centimeter korter zijn dan zijn landgenoten, of dan ons landgenoten die rond 1980 geboren zijn. Wat niet krimpt is ook de AIX, werd net al even gememoreerd. Die schoot deze week dus 2 keer door die 800-puntengrens heen. En ook de Tweede Kamer zwol weer een beetje op deze week met de terugkeer van de Messias uit Enschede, a.k.a. Pieter Omtzigt. De heer Omtzigt, allereerst welkom in onze nieuwe plenaire zaal van de groep Omtzigt. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Ook mijn steun om dit uit te stellen. Het mag ook wel iets langer uitgesteld worden. Ja, de Kamervoorzitter moest nog even wennen aan zijn naam. Het miste even een theetje, kan gebeuren. Ondertussen zorgt de groei van de Finex-wijk ook voor groei van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. In ieder geval in de nieuwe Utrechtswijk Leeuwenstein. Elke week is hier minstens 1 platgereden van zand, een haas of een konijn van de weg te krabben. En dat maakt de bewoners en de Partij voor de Dieren verdrietig. Dus laten wij even bellen met Maarten van Heuven. Maarten, jij bent raadslid van de Partij voor de Dieren te Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo. Hey, dus er is een nieuwbouwwijk bijgekomen in Utrecht. Ja, iedereen blij, er wordt weer gebouwd. Maar het is een slagveld voor de dieren. Sorry, ik hoor het eigenlijk niet zo goed. Je bent toch niet aangereden, hè, nu, door iemand? Ik hoor jou wel, je hoort mij niet zo goed. Dus even, Maarten van Heuven, vraag. Er is een slachting gaande in een nieuwbouwwijk in Utrecht, Leeuwenstein. Wat is er gaande? Vertel. Nou, waar het hier op neerkomt, ik heb de vraag niet heel goed verstaan, maar volgens mij gaat het over die nieuwbouwwijk Leeuwenstein, waar inderdaad huizen zijn gebouwd op de plek waar vroeger gewoon een bos was of een groen weiland met heel veel bomen. 1000 bomen moesten daar plat. En ondertussen zijn er wilde dieren die er vroeger woonden in de knel gekomen. Mm-hmm. Daar worden ze ook gewoon wekelijks aangereden. En daar hebben we ons als Partij voor de Dieren samen met omwonenden erg druk over gemaakt. Ja, dus er zijn eigenlijk 1000 bomen weggehaald, maar de dieren die proberen daar te blijven. Dat is hun natuurlijke habitat. Uh-huh. Ja, dit is natuurlijk een ramp die zich over Nederland gaat voltrekken als het land volbouwen. Er moeten 1 miljoen huizen komen. Ja, nee, zeker. En we hebben ook een bouwopgave. En we moeten ook bouwen. En Utrecht wordt ook heel veel gebouwd. En we gaan in Utrecht ook plek maken voor 100.000 mensen erbij. Mm-hmm. Maar sommige plekken zijn er gewoon niet voor geschikt. Bijvoorbeeld een bos als Leeuwenstein. Dat is dus echt helemaal bouwrijp gemaakt. Er zijn echt 1000 oude bomen voor gekapt. En nou gaan dieren dood. En dan vinden wij dus gewoon geen goede plek om te bouwen. Echt wekelijks wordt er een dier doodgereden daar. En dat vinden we echt ingewikkeld. Ik wil niet heel cynisch klinken, maar 1 per week vind ik nog meevallen. Als ik in het voorjaar over de afsluitdijk rijd bijvoorbeeld, het is gewoon een slachting. Als je daar ziet wat daar aan dode ganzen, nou ja, van alles ligt. Is dat niet beperkt? Oprukkende mens kost nu eenmaal levens. Nou ja, los van dat die dieren ook doodgaan, zijn ze ook echt continu in paniek. En er zijn ook foto's gemaakt van fazanten die gewoon nou moeten wonen op een bouwplaats en die achter de hek zitten. Ja. Bewoners signaleren ook dat hazen en konijnen gewoon over een parkeerplaats lopen uit pure angst en dat ze gewoon niet weten waar ze naartoe moeten. Ja. Er is gewoon geen leefgebied meer voor ze en dat is wel vreselijk. Moeten we er niet veel scherper in zijn, Maarten? Dat we alleen maar in de steden gaan bouwen en de rest gewoon vanaf blijven? Nou ja, als je gaat bouwen, moet je gewoon heel goed kijken waar je gaat bouwen. Waar wij een voorstander van zijn als Partij voor de Dieren, is dat je ook goed kijkt wat er al op een plek is. Gewoon elke plek waar je gaat bouwen is nooit leeg. Er wonen dieren, er staan planten, er staan bomen. Dus maak van tevoren gewoon een goed natuurplan. Mm-hmm. En probeer wat er is te versterken. En hou dus ook rekening met het feit dat er nou eenmaal fazanten, hazen en konijnen al wonen. Ja. En zorg in die plannen dat je voldoende gebied hebt dat zij er kunnen blijven. Maar dat je ook goede verbindingen maakt naar andere parken in de buurt, zodat ze daarheen zouden kunnen. Maar in heel Leidse Rijn is er weinig plek. Mm-hmm. Ik neem toch aan dat in de Utrechtse gemeenteraad staat als progressief bekend men dit plan van jou omhelst. Sorry, deze vraag verstond ik niet. Ik neem toch aan dat in de als progressief bekendstaande Utrechtse gemeenteraad dit plan van jou gewoon volledig wordt omhelst? Nou ja, dat plan, wij vragen er steeds om dat natuur inclusief bouwen. Daar vragen we al jaren om en gelukkig landt dat steeds meer. Dan wordt er ook wel steeds vaker gekeken naar hoe je ook natuur van tevoren kan meenemen. Mm-hmm. Maar er zijn soms nog steeds heel rare ideeën. Op een andere plek moesten bomen weg om een fietspad te maken. En toen zeiden wij, maar kan je dan dat fietspad niet om die bomen heen leggen? En toen zei de wethouder, ja, dat is eigenlijk best een goed idee. Zolang fietsers maar niet hoeven te slalommen. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon heel gek dat daar dus van tevoren niet over na wordt gedacht. Maar Maarten, moeten we niet iets wat radicaler worden? Ik hoor alweer compromissen vanuit de Partij voor de Dieren. Waarom niet gewoon wat minder mensen, wat meer dieren? Nee, ja, precies. Als je groeit als stad, wij zeggen dus ook, de stad is op een gegeven moment uitgegroeid. En je moet ook de groei van de stad niet stimuleren. En je moet ook kijken of je dat zou proberen af te remmen. En je kan gewoon niet op elke plek bouwen. Dat is gewoon heel helder. Ja, oké. Okay. Ik sprak laatst met een bioloog over dat probleem wat ik net aankaartte. Bijvoorbeeld op de Afsluitdijk, waar je die slachting dus gaande ziet. Langs die snelweg eindeloos veel dode vogels vooral. En toen zei hij, het is eigenlijk wel een teken dat het goed gaat met de natuur, want dan valt er nog iets dood te rijden. Kennelijk zijn er veel vogels. Nou ja, het is heel fijn natuurlijk dat er nog steeds hazen en fazanten zijn. Maar het is wel vreselijk dat echt er al tientallen zijn doodgereden. Wij waren laatst ook ter plaatse hier in Leeuwenstein en wij wilden zelf verkeersborden zetten, want auto's rijden gewoon echt heel snel daar. Ja. En toen kwam er ook handhaving langs en die zei dus tegen ons dat wij daarmee moesten stoppen. Gelukkig was er ook pers bij en die hadden een artikel geschreven over deze mislukte actie. En toen is de wethouder wel zelf borden gaan zetten. Ja. Maar het is dus wel fijn dat er in elk geval nog dieren zijn en dat het op zich goed gaat met de natuur, ja. Ja, misschien moeten die dieren zich ook eens een beetje aan de borden. Nou goed, nee, ik flauw hoor. Hey, maar even nog één laatste vraag. Er is ook altijd een verhaal van ja, die windmolens, dierenpartijen staan natuurlijk voor. Die slaan ook als een soort moulinex door het vogelbestand heen. Wat ga je daar aan doen? Sorry, deze vraag verstond ik ook niet. Ik weet niet wat de verbinding is. Ja, dat is denk ik ouderwetse verbinding. De windmolens, wordt wel eens gezegd, slaan ook als een soort moulinex. Ik maak reclame nu, sorry. Door het vogelbestand heen. Dus die slopen ook nogal wat vogels. Kun je daar nog iets tegen doen? Ik bedoel dat in moet je steeds zitten. Dat ze dus leven op de plek van de dieren. Ja, dat vinden nieuwe bewoners. Ik heb er een paar gesproken van de week. En die voelen zich daar best wel schuldig over. Over het feit, ja, wij hebben dus ook een huis nodig. Maar we gaan dus wel wonen op een plek waar eigenlijk dieren woonden en waar dieren nou doodgaan. En die bewoners hebben dat signaal wel opgezet, voor hun zorgen opgezet in een signaal. Ja. Die hebben wel 700 handtekeningen verzameld. En dat is best veel voor een dierenpetitie. Ja, maar ze blijven wel lekker wonen. Ik dank je wel, Maarten van Heuven van de Dierenpartij Utrecht. Eigenlijk mag je geen dierenpartij zeggen. Dan worden ze, het is de partij voor de dieren en ook niet van de dieren. En wij zijn zelf trouwens ook dieren, dus daar vallen we toch om. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam. Je doet onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag, politieke socialisatie, sociaal kapitaal. Je hebt een boek geschreven al 3 jaar geleden, Niet de kiezer is gek. En je zat in die net gememoreerd commissie Remkes, die staatscommissie die voorstellen deed voor het aanpassen van de democratie. Ik haalde even jouw boek, wat je eigenlijk zelf een pamflet noemt, erbij. Openingszin, pagina 9. Wie niet beter weet, zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis. Dit zinnetje is 1 jaar of 3 oud, 4 jaar oud zelfs. Je zou denken, fel realistisch, dat gaat over vandaag. Ja, nou ja, het idee dat de democratie een diepe crisis is, is van alle tijden. Er gaat geen decennium voorbij zonder dat de crisis wordt uitgeroepen. En de ene keer heeft het te maken met een institutionele overload van te veel eisen van burgers. De andere keer is het de opkomst van het populisme dat het probleem is. Nu zitten we in Nederland met de formatie dat de crisis zou aantonen. Maar als we een beetje afstand nemen, dan zien we dat, nou, volgens de experts Nederland een van de beste democratieën is. Maar vooral dat onze eigen kiezers dat vinden. Hoe meet je dat? Op heel veel verschillende manieren. Dus je kan kijken naar hoe een land functioneert. Je kan kijken naar hoeveel burgers actief zijn. Naar het vertrouwen dat er bestaat. Ja. Naar hoe de relaties zijn. Of er veel corruptie is. Op heel veel manieren wordt het gemeten. En stevast komt Nederland er goed uit. En dat is ook logisch. Want de opkomst bij onze verkiezingen is gigantisch hoog. Dat gegroeid ten opzichte van die sari jaren 90, hè? Bijvoorbeeld. Want toen er niks aan de hand was. Nu staat er iets meer op het spel, dus dan gaan kiezers ook eerder stemmen. De kiezer is assertief geworden. Vroeger, 40, 50 jaar geleden, stemde je op die partij omdat je ouders daarop stemden. Het is niet kiezen, dat is niet democratisch, dat is gewoon een volkstelling. De macht der gewoonte, Tegenwoordig kiezen kiezers uit partijen die op elkaar lijken en ze maken echt een keus. Dat is democratie en er is meer keus dan... Goed, dan is het antwoord altijd... Ja, we hebben zoveel van die fracties en van die kleine partijtjes. De kamerdebatten duren standaard tot na middernacht. We komen er niet meer uit met elkaar. Nou, we komen er in Nederland juist heel vaak wel uit met elkaar. Maar wat we nu de laatste tijd zien... is dat de politieke partijen in het midden het steeds moeilijker krijgen. En het is in zekere zin een soort van zelfgecreëerd probleem. We hebben geen crisis van de democratie... We hebben een crisis van de middenpartijen. Want die houden vol aan een strategie, aan een cultuur... die we zeker sinds Lubbers hebben, misschien al iets daarvoor... van brede meerderheidscoalities en vaste regeerakkoorden. Maar nu we steeds meer partijen hebben, nu er steeds meer fragmentatie is... is dat steeds moeilijker vol te houden. Maar wat doet dat midden in reactie daarop? Die gaan nog meer aan elkaar klitten. Die gaan steeds vaker brede middencoalities vormen. Wat ervoor zorgt... dat partijen samen moeten gaan die eigenlijk niet op elkaar lijken. Dus D66 moest met ChristenUnie, de PvdA moest met de VVD. Ja. En als die partijen samen klonteren in zo'n brede meerderheidscoalitie... met gedetailleerd regeerakkoord, dan wordt het zo'n amorfe klomp. Een grauwe gehaktbal. En kiezers die ontevreden raken, die zoeken naar alternatieven... naar bredere perspectieven, vinden dan dat niet meer in het midden. Want die partijen moeten het met elkaar eens zijn. Die gaan op zoek naar de flanken. Dus die partijen zijn eigenlijk... Die middenpartijen zijn zo vast geworden in hun eigen gelijk... of in hun eigen akkoordjes... dat ook minderheidsstandpunten binnen zo'n partij zijn moeilijk te accepteren. Je ziet, Omtzigt breekt uit dat CDA. Heeft natuurlijk ook andere redenen. Maar zo'n partij accepteert eigenlijk ook geen vleugels meer. Nou, we zagen het in het verleden ook bijvoorbeeld bij de VVD, waar we... Ja, daar had je een rechtervleugel vroeger. Ja. Wilders is afgesplitst, Verdonk is afgesplitst, Van Haga recenter nog. Allemaal met eigen partijen. Forum voor Democratie in a way voor een deel ook een breuk uit de VVD. Niet letterlijk, maar... Nee. Ja. Maar we zien het vaker gebeuren. Ja. Maar de partijen kunnen hier zelf tegenin gaan... Ja. Door niet vast te blijven houden aan die ouderwetse cultuur... van verplichte meerderheidsregeringen en hele gedetailleerde regeerakkoorden. Geef elkaar wat meer ruimte om duidelijk te maken waar je zelf staat... Zorg ervoor dat je conflict kan blijven voeren binnen die coalitie. En het kan wel. Hè? Laten we maar eens even naar een fragmentje van Segers luisteren... die uitlegt waarom die door de bocht moet in de coalitie. Dit is een enorme bittere pil. Omdat wij inderdaad het graag hadden willen uitbreiden, het kinderpardon. Dat zit er niet in deze coalitie. Dat zit er niet in deze Kamer. Ja, daar kunnen we iets van leren. Dus hij zegt gewoon, ja, ik heb dit verloren, sorry. Ja, nee, zeker. Er zijn eigenlijk twee manieren om hiermee om te gaan. De ene is, ik sta voor mijn handtekening en dit compromis is het beste ooit. Ja. Het is de neiging die heel veel partijen hebben als ze gaan regeren. Dat is een beetje wat Samson in de Partij van de Arbeid had, hè? Waardoor dus ontzettend veel PvdA-achterban woest werd. Ja, klopt. Want het was niet meer duidelijk voor PvdA-kiezers... wat de PvdA nou te bieden had als alternatief ten opzichte van de regering. De kiezers waren best compromisbereid. Maar je moet eerst wel duidelijk maken waarom je dat compromis sluit. Wat je eigenlijk had gewild... En waar je dan uitkomt, dat doet Segers. Maar deed de Partij van de Arbeid dat echt niet? Ik bedoel, het was een financiële nood toen. Er liep bijna 100 miljoen per dag de schatkist uit. Samson zag kennelijk in, en hij was niet de enige. Asscher die nam later afstand, maar die zat er ook gewoon naast. Om te zeggen, ja, dat gat in die hand moet dicht. We gaan het er straks met Arnold Boot nog even over hebben... want er is nu weer zo'n gat in de hand. Had hij dat... Men wist toch wel dat de Partij van de Arbeid niet per se voor was. Bovendien, de Partij van de Arbeid zei ook... we gaan wel lage inkomens beschermen. We gaan het wel op een sociale manier doen. Ja, maar wat je de hele tijd moet blijven benadrukken... is niet dat compromis dat we hebben gesloten achter vooraf... dat is geweldig. Wat je moet blijven doen is... wij als PvdA, wij willen die kant op. Ja. Maar dat compromis... dat brengt ons in ieder geval een stukje verder. Maar dan zegt men toch nu in de media, zegt men dan toch... ja, dan moet je eruit stappen, dan kan je niet meer akkoord gaan. Wel nee, dit is iets wat Bolkestein onder Paars 1 continu deed. Die gaf consequent aan, wij als VVD willen eigenlijk dit. Maar we snappen dat we dit niet in ons eentje besturen. Er moet een compromis komen en daar gaan we ook voor. Maar Bolkestein wist consequent duidelijk te maken op thema's als de economie en de Europese Unie. Waar zijn partijen... Bolkestein was tegen de toetreding van Griekenland in de euro. En Italië, dat was verstandig standpunt van hem. Hij heeft dat gewoon verloren. Maar is hem toch niet in dank afgenomen uiteindelijk? De VVD, die groeide bij de laatste verkiezingen van Bolt. Ja, oké, electoraal wel, ja. Oké, maar jezelf voor de geschiedschrijving. Arnold Boot? Hoe verhoudt zich dat tot fractiediscipline? Ja. Moet iedereen nou binnen de fractie dat compromis blijven steunen? Of mag je afwijken? Dat hangt een beetje... Ook in jouw gedachte van een stabiele democratie? Nou, de kern is allereerst dus dat het midden in staat moet blijven om te laten zien dat zij onderling ook alternatieven weten te bieden. Okay. En dat wordt heel moeilijk wanneer je zowel centrum links als centrum rechts laat klonteren in zo'n brede meerderheidscoalitie. Want radicaal rechts die wordt sowieso al buitengesloten in de politieke praktijk. Dus dat is het belangrijkste, dat de partijen zich durven te onderscheiden. Dan kan het helpen als ook binnen die partijen er duidelijk mensen zijn met een eigen ideologisch profiel die dat weten aan te scherpen en aan te sterken. Dus ja, geef ruimte voor verschillende visies, ook binnen de fracties. Maar, maak dat duidelijk, maar Tom, dan heb je minder die afsplitsingen. Tom, is dat nou bevredigend? Want dan krijg je dus, laten we zeggen, de rechterflank van de VVD krijgt dan te horen, ja, al die belastingverhoging, het is een schande. Maar het gebeurt wel. Uiteindelijk blijven ze dan toch ontevreden. Nou, vergeleken met het alternatief, dat je zegt dat je het compromis sluit zonder duidelijk te maken waarom, dan zijn de problemen nog veel groter. Ja, ja. Dus we weten dat als je gaat regeren, is de kans dat je gaat verliezen heel groot. Zeker als je juniorpartner bent in een coalitie, dan is je bijna altijd. Wat nu met D66 gebeurde, dat is sinds Bolkestein in 98, ik noemde het net al, niet eerder gebeurd. Dat kwam omdat er een beetje een tweestrijd Kaag Rutte kwam natuurlijk. Ja, maar dus heel veel linkse stemmers zijn naar Kaag overgegaan. Ja, maar de reden dat ze naar Kaag gingen en niet naar Klaver en niet naar Bloemen, is dat Kaag en voor haar Jette toch in staat zijn geweest om die laatste paar jaar een soort van alternatieve visie neer te zetten. Jette heeft daar wel een sleutelrol in gespeeld. Ja, ik denk dat Jette heel belangrijk is geweest voor D66. Want een beetje dwars liggen. Hij werd de klimaatdrammer. Ja. Zo werd hij genoemd. Ja. Dat gaf D66 weer wat kleur op de wangen. Ja. Dat was hard nodig. Ja. Oké, er zijn voorbeelden in het buitenland waar je zegt, daar doen ze het wel goed. Denemarken. Leg uit. Denemarken is een land dat werkt met twee grote blokken van partijen. Die hebben ook heel veel partijen, net als Nederland. Maar die hebben twee blokken van partijen en die wisselen elkaar zo'n beetje af in de regering. Mm-hmm. Die hebben een systeem waarbij ze ook met minderheidsregeringen durven werken. Dus dat niet al die partijen binnen dat blok moeten regeren, maar ook soms gedoogsteun kunnen geven op algemene punten. En dat er ook wat meer wisselende meerderheden moeten worden gezocht. Zodat elke partij in staat is om zichzelf te profileren in die debatten. Duidelijk te maken van, ja, dit is voor mij acceptabel, maar dat echt niet. En zij zitten, zij zitten de rit redelijk uit, ja, steeds. Want kunnen wij dat nu nog bereiken? Ze zitten nu in die buitenplaats bij Lage Vuurse of bij Hollandse Rading. Er is nu zoveel onmin, zelfs bij de middenpartijen onderling ook persoonlijke animositeit. Het is wel duidelijk, Rutte en Kaag zijn niet de grootste vrienden. Hoe nu nog? Ja, het vervelende is dat politicologen al heel lang waarschuwen voor waar we nu op afstevenen. We roepen de hele tijd van, jongen, let op, we moeten niet gaan botsen. We bereiken het einde van een lange era. Dat oude systeem, dat gaat niet meer werken. Ja. Maar wat we nu zien, is dat er niet op tijd is bijgestuurd en dat nu de wal het schip begint te raken. Ja. En er zijn twee redenen waarom het zo moeilijk is. Het eerste waarin we echt afwijken van Denemarken is, we hebben niet twee blokken, we hebben er drie. Centrum links, centrum rechts en radicaal rechts. Vroeger waren de VVD en de PVV zaten nog samen in één groot blok. Maar daar is echt wel een scheuring opgetreden. Die gaan niet meer zomaar samen regeren. Mm-hmm. Dat maakt het anders dan Denemarken. Dat maakt het veel moeilijker om een meerderheid te vinden. En het tweede is nu inderdaad de wijze waarop de formatie wordt georganiseerd. Een minderheidscoalitie kan een oplossing zijn voor partijen om zich meer te profileren. Maar dat vereist nog steeds wel vertrouwen. Maar hoe het in Nederland wordt gebruikt nu, is als een soort van last resort, een laatste optie. Ja. Als alles mislukt is, dan, God zegene de greep, proberen we misschien een minderheidscoalitie. En dat ook, is een recept. En voor ook problemen. Nog eens keer op een basis van persoonlijke verhoudingen die niet goed zijn. Ja, en een CDA dat mega instabiel is. Ja, maar ook als je weigert met de potentiële gedoogpartners te gaan onderhandelen, überhaupt rond de tafel te zitten. Ja. Dan moet je niet verwachten dat die staan te springen om jouw minderheidscoalitie gedoogsteun te geven. Waarbij we dus ons moeten realiseren. Dus GroenLinks, Partij van Arbeid zijn op de teentjes getrapt, doen niet meer mee. Worden eruit gezet, zeggen dan ook, ja, maar dat doen we ook niet meer mee. Dan heb je op rechts natuurlijk de PVV en de noem maar op. Die willen sowieso niet meedoen, die worden zelf uitgesloten. Dus hoe ga je ooit nog naar meerderheden in de Kamer? Hoe komt er ooit nog een begroting door? Nou ja, er zullen partijen over schaduw heen moeten gaan springen. Ja. Het stomme is, dit zit niet in de instituties. Dit zit uiteindelijk gewoon in cultuur, politieke cultuur, in politieke leiders. En het vereist leiderschap om over je eigen schaduw heen te spelen. Maar betekent het dat partijen gewoon moeten gaan fuseren? Ook, want GroenLinks, Partij van de Arbeid snuffelen een beetje aan elkaar. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, we gaan het gewoon met elkaar doen voor de verkiezingen. Er zijn congressen over geweest. Dat had wel iets gescheeld, want dan doe je machtsvorming. Ja, op korte termijn wel. Dus op korte termijn kan een fusie even helpen om wat minder partijen te hebben. Mm. Maar op lange termijn, als die twee gaan fuseren, dan ontstaat er weer ruimte voor een andere partij om in het gat te springen dat die twee hebben nagelaten. Ja. Dus dan kan de SP groter worden, of de Partij voor de Dieren, mm-hmm. of Volt. Ja. Dus dan krijg je weer nog meer nivellering. Mm-hmm. Uiteindelijk is de kern dat die cultuur anders moet. We moeten de optie van minderheidscoalities op tafel leggen. We moeten conflict binnen de coalitie bevorderen. Een regeerakkoord op hoofdlijnen helpt daartoe. Mm-hmm. Meer blokvorming stimuleren, kan ook via andere manieren. Het staat ook allemaal in de rapporten van de staatscommissie. Maar dat zal toch allemaal. Ja, want de staatscommissie doet veel voorstellen. Aanpassing, kiest de invoering correctief binnen het referendum. Invoering, gekozen formateur. Nou ja, goed, ik kan een hele lijst op gaan noemen. Instellen, constitutioneel hof, wet op de politiek. Nou goed, jullie hebben aardig wat voorstellen. Remkes kent dit rapport als geen ander. Gaat hij er iets doordrammen, denk je nu? Dit is wel het moment, hè? Nou, dit zijn oplossingen. Degene die je nu noemt zijn institutionele oplossingen. Die ook hierbij dit probleem helpen oplossen. Maar waar we nu op de korte termijn mee zitten, is een cultureel probleem, een gedragsprobleem. Dit gaat uiteindelijk nu om de poppetjes. Ja. Nieuwe verkiezingen gaan tot eenzelfde uitkomst. Maar dan hebben we toch gewoon een generatie nieuwe politici nodig? Ja, maar dan moeten de partijen andere politici gaan nomineren. En ja, zie jij voor je dat de VVD, als er nieuwe verkiezingen komen, dat de VVD iemand anders op plek 1 zet, dat D66 dat doet, dat de CDA dat doet? Zie ik niet echt gebeuren. Dat kan je alleen met nieuwe partijen natuurlijk wel voor elkaar kunnen hebben. Want dan heb je, net als GroenLinks destijds, is het moment om natuurlijk een leiderschapswissel te doen. Aan de andere kant, als je het uit perspectief van de partij van de premier bekijkt, zeggen ja, wij hebben de verkiezingen gewonnen. Iedereen kan wel heel erg tegen ons zijn, maar wij gaan er nog steeds over wie de lijsttrekker is. Ja, en dat zullen alle partijen van zichzelf zeggen. Ja. Maar ze hebben de verkiezingen gewonnen voor de volksvertegenwoordigingen. En gewonnen in die zin dat ze de grootste zijn geworden. Ja. Dat ook betekent dat driekwart niet op hen heeft gestemd. Geef je niet bijzondere voorrechten. Dat is toch eigenlijk niet zo erg. De wet van de remmende voorsprong, toch? Dus de Rutte wil doorgaan, want heeft weer gewonnen. De wet van de remmende voorsprong is dat hij op een gegeven moment eruit gegooid wordt. Dat de VVD teruggegooid wordt. En we hebben een stelsel met veel partijen. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, dat is een zegen dat wij veel partijen hebben. Want daardoor zijn de verschillende geluiden in het parlement vertegenwoordigd. Ja. En dat hebben heel veel landen niet. Nou, zelfs, laten we die zegeningen tellen. Zelfs wantrouwende burgers hebben een stem in het parlement. Precies. Ja, en als je nou verschillende zelfs. Want even, want we moeten door, maar even nog twee hele korte punten. Eén, er wordt vaak gezegd ook extra parlementair kabinet, extra soort zakenkabinet. En dan mag de Kamer er iets van vinden. Dus hele deskundige bewindslieden, wat moet toch gebeuren? Je ziet nu wat een duiventil het is, iedereen springt alle kanten op. Ik maak me werkelijk zorgen over continuïteit hier en daar. En over ambitieniveau ook, want al die compromissen leiden natuurlijk ook tot lage ambities. Uiteindelijk, omdat iedereen water bij de wijn doet. Is dat een idee, zo'n extra parlementair kabinet? En wat doe je eraan dat al die kamerdebatten, waar iedereen zijn eigen achterban loopt te bedienen tot 3 uur 's nachts, dat is eindeloos. Dat is echt wel een nieuw verschijnsel, kun je zeggen. Ja. Zeker. Nou, het extra parlementaire kabinet, dat is eigenlijk een soortgelijk alternatief als een minderheidsregering in de praktijk. Ja. Want ook dan zou je nog steeds vertrouwen moeten krijgen van de Tweede Kamer. Ook dan zullen de meerdere partijen bereid daartoe moeten zijn. Ja. Het kan wel helpen om die misschien wat minder op de persoon te spelen, zoals het nu gaat. Daarom. Maar het is een vormding. En die Kamer moet die ook nog steeds op. Kan je ook iets bij die Kamer neerleggen? Want het is wel een ja, het is ook een kinderachtige vertoning, hoor. Iedereen moet daar zijn nummertje maken. Nee. We hebben het net gehad over dat vertegenwoordigerstelsel. Een kiestrempel ophogen gaat niks oplossen. Dan hebben we misschien iets minder partijen, maar voor de formatie gaat dat niet het verschil maken. Mm-hmm. Voor de debatten wel. Maar er zijn ook andere manieren. Dat je niet de kiezers hun stem afpakt. Maar laat nieuwe partijen zich nou eens gewoon wat meer handtekeningen moeten ophalen. Zorg er nou voor dat die drempels om deel te mogen nemen aan die verkiezingen bij de tijd worden gebracht. Dat hebben we nooit bij de tijd gebracht. Meer handtekening voordat je zeg maar aanmeldt voor een kieslijst. Voordat je aan 12 miljoen Nederlanders vraagt van neem mij mee in je overweging. Dat je eerst laat zien dat je echt genoeg achterban hebt. Dat kan helpen. En ten tweede kan het parlement zelf in de huishoudelijke reglementen aangeven hoe spreektijd verdeeld wordt of hoe samenwerking wordt bevorderd. Akkoord. Ik dank je zeer voor nu, Tom van der Meer. Politicoloog hier aan deze universiteit. En een vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Steven Gilbers. Gepromoveerd vorige week. Afgelopen week. Dus Rijksuniversiteit Groningen. Op een voor dokter Kelder ook al wat apart onderwerp. Tupac Shakur, leg uit kort. En laat meteen even horen waar het over gaat. Maar yes. In de hiphopcultuur is het belangrijk om te representen waar je vandaan komt. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het dialect of de rapstijl die geassocieerd is met je regio. Als taalwetenschapper met een liefde voor hiphop riep dit de volgende vraag bij mij op. Wat zou er gebeurd zijn met de spraak en de rap van de rapper Tupac? Tupac was namelijk een geboren New Yorker die naar Californië verhuisde. Daar zette hij zich af van de East Coast hip-hop scene en werd hij, ironisch genoeg, het boegbeeld van het Westen. Zijn nieuwe West Coast imago past alleen totaal niet bij zijn accent. Wat blijkt? Zoals straks in het fragment te horen is, klonk Tupac ineens als een West Coast rapper on steroids. Nadat hij zich had afgezet tegen het Oosten. Hij had bewust zijn taal en zijn muziek aangepast. Mijn onderzoek laat zien dat mensen zelf invloed kunnen hebben op hun accent en dat er een sterke connectie bestaat tussen taal en muziek. Ook in de context van hip-hop. Dankjewel. Maar zullen we nou eens even luisteren over wie we het hebben? Ja, ik zou zeggen, taalkundig, ik weet niet of die op die... hoe zat dat met die taal? Het was wel een zeker accent en een wat... Kon dat door de beugel, Engelstalig? Kon dat door de beugel toen ik het project voorstelde, bedoel je? Of, nou, ja, je kan je voorstellen dat er een groep oude grijze mannen in zo'n commissie zit die het geld moet verdelen. En ik heb ze wel eventjes moeten overtuigen, maar uiteindelijk, ja, Tupac is zo'n spraakmakend figuur. En ook zijn case study kun je... Ja, de resultaten daarvan die zijn ook van toepassing op... Wat voor accentverandering dan ook. Ja. En hij heeft dus die accentverandering strategisch gedaan. Om als je uit New York komt en die Californische hip-hop scene is kennelijk heel anders. Mm-hmm. Dat moet je doen omdat je anders niet serieus genomen wordt daar. Ja, in de hip-hop is het gewoon ontzettend belangrijk waar je vandaan komt. Dat is echt een cruciaal onderdeel van je persoonlijke identiteit. En als jouw accent niet matcht met jouw imago, dan heb je een probleem. Ja. En dat is de reden dat Tupac inderdaad, toen hij zich afzette van het Oosten tegen het eind van zijn leven, ja, echt die bewuste keuze heeft gemaakt. Maar wat is het grote conflict tussen de New Yorkse rappers en de Los Angeles rappers? Nou, het heeft een hele lange aanloop, maar heel kort. New York heeft hip-hop uitgevonden, zat een beetje zat op de troon. Die wet van de remmende voorsprong, wat we net nog hoorden. En op een gegeven moment kwam Californië eraan met mensen als Snoop Dogg, Dr. Dre, Ice Cube, werden ineens een stuk populairder. Mm-hmm. Dat zat niet goed bij New York. Dus je krijgt een soort regionaal conflict tussen die scenes voor dominantie en als de hip-hop. Als je daar een conflict krijgt, vallen de meestal ook dooien. Want Tupac Shakur is natuurlijk ook noodlottig aan zijn einde gekomen. Heeft er ook werkelijk alles aan gedaan om het zover te krijgen. veroordelingen. Het hoort erg aan die rappers scene. Dat is natuurlijk... Ja, er moet wel een beetje geweld in het spel zijn. Nou, of dat moet, weet ik niet. Ik denk dat dat heel erg met Reaganomics bijvoorbeeld te maken had ook. Oh, het is de schuld van Ronald Reagan. Dat hij de kogels in zijn, ja? Heel veel dingen zijn de schuld van Ronald Reagan. Ja, ja. En gangsterrap ook. Gangsterrap is een direct gevolg schuld van... Schuld van Rutte ook, ja. Okay. Wat mij betreft heeft Rutte ook wel wat dingetjes verkeerd gedaan. Maar ik denk niet dat je hem voor Tupac schuldig... nee, zeker. Maar dat zit erbij. Maar dat komt omdat het een genre is dat uit die buurten komt. Ja. En ja, ze... In essentie schrijven die rappers teksten over wat ze om zich heen zien. Of ze het nou zelf doen of meemaken. Hij is eigenlijk de grondlegger. Hij is niet de eerste die rap natuurlijk. Maar die taal, die lyrics, zoals het dan mooi heet, is briljant. Kun je dat zeggen? Ik denk dat Tupac misschien wel de meest iconische rapper ooit is. Als jij een voorstelling probeert te maken van wat een rapper is, dan denk ik dat je... Tupac, een schim van Tupac in je hoofd voor je ziet. Hij was een gangsterrapper, hij was politiek activistisch. Zijn moeder zat bij de Black Panthers. Hij was een feminist, maar ook vrouwonvriendelijk. Hij was eigenlijk alles wat je in hip-hop ziet, werd embodied door Tupac. Dus ja, ik zou zeggen dat het echt een genie is in het genre. Steven, wat moet het nou van jou worden? Want luister, nou heb je dus helemaal in die Tupac verdiept. Je bent dat is je masterscriptie al geweest. Nu ben je er zelfs doctor in geworden. Ja. Hoe nu verder? Ik ben nog lang niet klaar. Ik heb op een gegeven moment een streep gezet en gedacht... ik zit op 250 pagina's, dit is wel goed zo. Maar ik wil nog veel verder met het Tupac-verhaal. Ik heb nog hartstikke veel vragen, ook over andere artiesten. En de ambitie is ook om het in een iets minder ontoegankelijke manier... ook nog op te schrijven, zodat dit onderzoek ook bij een breder publiek kan komen. En dat is mijn slotvraag. Ja, veel luisteraars zullen zeggen, ja, zo'n rapper, wat moeten we daar nu toch mee? Is dit nu hoge kunst? We gaan naar het Concertgebouw. Leg ze even nog uit, wat moeten die mensen luisteren om dit te snappen? Ze moeten het ook lezen, hè, eigenlijk. Het mooiste van hip-hop persoonlijk voor mij is wat ze doen qua ritme en qua lyrics. En dat is zo'n andere benadering van muziek dan je in de klassiek westerse muziek zit. Mm. En om dat te waarderen vraagt misschien een omschakeling. Omdat wij als westerse luisteraars echt op akkoorden, progressies, melodie letten. Mm. Maar in het ritme zit zoveel complexiteit. In de rijm zit zoveel complexiteit. Dat als je er echt in verdiept, je nog iets heel moois mee gaat maken, denk ik. Ik dank je zeer. Hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Steven Gilbers, gepromoveerd op Tupac Shakur. En mijn volgende gast, Arnoud Boot, oogleraar financiële markt hier aan de universiteit, zit een beetje te grinniken. Het is toch mooi dat iemand al promoveert, joh? Nee, het is echt prachtig. Nee, maar het is ook... het is absoluut niet... mensen zijn geneigd, denk ik, om iets wat een beetje buiten hun... buiten hun eigen leefwereld is. Ook buiten mijn eigen leefwereld. Mm-hmm. Je bent misschien in eerste instantie geneigd om dat maar te negeren en een beetje te zien als een soort modeverschijnsel. Maar dat is natuurlijk niet. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als al dat gedoe met de bitcoin, et cetera. Crypto's, dat kun je allemaal zeggen. Dat is buiten... Ach, dat is buiten het systeem. Moet verboden worden. Verboden worden. Dat is alleen voor criminelen, et cetera. Ja. Je hoort al die verhalen. Maar dit gaat over de maatschappij, hè? Dit gaat over hoe die maatschappij beweegt. Ja. Die sociale media die opeens dat hele beleggingen beïnvloeden en hoe onderneem... Robin Hood, die de hele zaak Robin op zijn kop zet. Ja. Dat is buiten onze belevingswereld. En het laatste wat je moet doen is dat negeren. Want het heeft te maken met gewoon de nieuwe generatie. Heeft te maken met sociale media. Ja. Het heeft uiteindelijk te maken met hoe die maatschappij beweegt. En het gaat over vernieuwing. En want uiteindelijk, als we alleen bij Vivaldi en Chopin blijven hangen... dat is natuurlijk alweer een tijdje geweest, hè? Leuk, maar... Absoluut. Dus dan kom je al de kern, dan kom je al bij de kern van de economie. Hè? Want je bent altijd genegen het bestaande te beschermen. Kijk ook naar de COVID-crisis die we nu gehad hebben. En vernieuwing zorgt voor inspiratie. Iemand promoveert erop. En die inzichten die jij eruit haalt, die zijn straks van toepassing op andere vraagstukken. Want dat is natuurlijk het cruciale. Nou, dan gaan we nu een stapje naar de economie maken, Arnoud. Want kijk, dan vraag ik me af, gaan we nu Keynes even killen? Is dat eigenlijk ouderwetse economie? Hoewel alle politici nu in dat frame zitten. We gooien zoveel mogelijk publiek geld bij en dan redden we het. Door de crisis heen. Of gaan we naar een nieuwe stroming toe? Waar zit je? Kijk, economie is eigenlijk heel simpel. Er is geen economische theorie die universeel van toepassing is. Altijd afhankelijk van omstandigheden. Het is geen natuurkunde, hè? Zwaartekracht. Je pakt een kopje op, je laat vallen, het zal elke keer naar beneden donderen. Het is een sociale wetenschap eigenlijk. Ja, en dus dat is het. Maar misschien heb je een sociale wetenschap. De breedte ken ik van de sociale wetenschappen. Ken ik natuurlijk, Ton kent dat waarschijnlijk veel meer, de hele breedte. Dus er zullen misschien wel ergens vaste wetten zijn die je kunt identificeren. Binnen de economie zijn ze er niet. Economische wetenschap, toepassingen van inzicht is afhankelijk van omstandigheden. Ja. Keynes is uitermate relevant op het moment dat de vraag wegvalt. Ja. Dus letterlijk de vraag wegvalt, dat er wel aanbod is, maar de vraag valt weg. Dus iedereen dreigt werkloos te worden, omdat niemand meer iets koopt. Ja, de jaren 30-crisis. De jaren 30-crisis. En dan krijg je een soort neerwaartse spiraal. Iedereen wordt ontmoedigd, jaren 30. Iedereen ging op straat langzamer lopen. Deflatie. Je zag mensen ook... Ja. Langzamer lopen op straat. Het was een algehele ontmoediging. En daar is een overheid, moet dat doorbreken. De grote depressie, zoals het heet. Precies. Ja. Maar kijk even nu Nederland. Ik heb in februari en maart gezegd... de Nederlandse economie gaat als een tierenlier lopen... en is al aan tierenlier aan het lopen. Het laatste wat we moeten doen is moeten stimuleren. Dus iedereen die het woord herstelpakket nog gebruikt... Ja. om te rechtvaardigen dat we geld in de economie gooien... Die is verkeerd bezig. Maar politici willen dat zo graag. Want de maakbaarheid van de samenleving... wij gaan het redden, wij gaan het doen. Ja, het is heel mooi natuurlijk, want je kunt mooie plannen maken. Hè? Die plannen kosten meestal geld. Ja. En de schatkist stond open. Die stond tot dat moment open. Stond open. We gaan naar Prinsjesdag. Ik lees nu dat ze 353 miljard willen uitgeven volgend jaar. Dat is weer bijna 20 miljard meer dan er binnenkomt. Je zou zeggen, afgelopen jaren, twee jaar, snap ik. We gaan gewoon door. Nou, als we... Kijk, die bedragen, kijk voor de hele economie, miljarden. Ja, nou, dat zegt weinig natuurlijk. Kijk, als ik tegen jou zeg, iets kost 1,8 miljoen... dan zeg je, ja, dat is veel. Maar als ik tegen jou zeg, iets kost 6,2 miljard... heb je eigenlijk geen idee. Nee. Ik ook niet, hè? Dus dat is een beetje het rare met getallen. Dus de economie op zichzelf is heel groot. Dus nu is het eigenlijk cruciaal van waar besteden we het geld aan? Laten we gewoon daar eens een keer over hebben. Ja. En als er nu bijvoorbeeld gezegd zou worden... om die economie te versterken... hebben we 10 miljard nodig. En we gaan het op die manier doen. En dat leidt met tussenliggende milestones. Hè? Dus we gaan mensen afrekenen. Leidt tot iets. Kijk even naar die 8 miljard die naar onderwijs gaat. Ja, waar gaat die eigenlijk heen? Niemand weet het. Dus dat is dramatisch. En het is niet zozeer dramatisch dat deze 8 miljard... Dat was ook plop, dat was er ook ineens. Ja, de schatkist stond open. En we hadden nog niks die kant op gegooid. Dus laten we ook iets gooien die kant op. Niet dat onderwijs onbelangrijk is. Uitermate belangrijk. Ja. Maar daar zit nu precies het probleem. Want deze 8 miljard wordt natuurlijk niet goed besteed. Dat kan niet. Die gaat eigenlijk consumptief aangewend worden. Ja, die verdwijnt. Er zijn genoeg spleten waartussen die verdwijnt. Maar dan het erge is over 4 jaar. Want over 4 jaar zeggen wij tegen elkaar... Het is belangrijk om in onderwijs te investeren. Mm-hmm. Het is cruciaal, ook voor de economie. Grotere productiviteit. Het trekt buitenlandse bedrijven aan. Blijkt uit ieder onderzoek, het is een investering die zich altijd terugbetaalt... als je het goed doet. En wat doen we over 4 jaar? Over 4 jaar zeggen de mensen... maar we hebben toch 8 miljard gegeven 4 jaar geleden? Waar is het gebleven? Ja. En dus het betekent, het probleem van die 8 miljard in onderwijs... is dus dat we over 4 jaar vastzitten. Het is niet eens de 8 miljard nu. Dat is jammer dat we die verspillen. Ja. Ja, dus dat is één voorbeeld. Nou ja, en dat zie je. Er was gisteravond discussie over dat dividendbelasting geld, wat dan uiteraard niet aan de verlaging van dividendbelasting ging, maar dat was 2 miljard. En dat wordt nu ook weer een beetje op een miljardje, houden ze apart. En dan gaat er weer wat naar defensie. En wat, iedereen krijgt eigenlijk weer een snipper. Maar per saldo zetten ze geen stempel. Ja, maar het probleem op dit moment is dus... Hè, die schatkist heeft voor een goede reden opengestaan. Hè? Ja. Want dat de economie ondersteund mocht worden, hè, moest worden. Voor mij is iedereen het daar wel over eens. Ja, daar is iedereen het over eens. Dat had niet eens met Keynes te maken. Dat had de algehele bevriezing van de economie, die vanwege de virus... daar kun je over debatteren. Maar wie ben ik om over de virus te gaan debatteren? Die nodig was. En alle specialisten waren het ook over eens. Daar kun je dan verder wel weer vraagtekens bij zetten. Maar het is zo. En als die algehele bevriezing betekent dat je als overheid iets overeind moet houden. Mm. Dus de schatkist stond open. Maar nu zie je de kwaliteit eigenlijk die het politiek proces moet hebben. En dat is wat Nederland historisch altijd sterk heeft gemaakt. En dat is dat uiteindelijk hebben we in dit land geen corruptie. Uiteindelijk hebben we redelijk transparant bestuur. Al die opmerkingen die Ton ook gemaakt heeft. We hebben een hele sterke democratie. Mm. Maar dat verhoudt zich niet met een schatkist die openstaat... waar iedereen zijn gedoetje uit kan halen. Maar het is zo lekker voor politici, want dan kunnen ze Sinterklaas spelen. Je hebt een stuk geschreven in een bankiersblad, jazeker, internationalbanker.com. Deze winter komt dat uit, of deze dagen komt dat uit. En in het Financieel Dagblad vanochtend deed je het nog even dunnetjes over. En daar zeg je eigenlijk in onder de titel Modern Capitalism and Sunflowers... je hebt een woord gemunt... De zonnebloem-economie, vertel. Zonnebloemkapitalisme. Het zonnebloemkapitalisme. Waar gaat dit over? Ja, kijk, zonnebloemkapitalisme, ik heb het gemunt in het najaar in NRC. Hè, dus in oktober vorig jaar in NRC is de eerste keer heb ik het gebruikt. En dat is dat iedereen aan het zeggen was... die overheid is terug, werd er gezegd. En het is belangrijk dat die overheid terug is. Natuurlijk, voor die corona was het belangrijk. Die overheid is terug. Maar wat hebben wij sinds... Alan Greenspan eigenlijk. Hè? Dat was die gouverneur van de Amerikaanse Centrale Bank in de jaren 90. Die ging elke rimpeling in de economie bestrijden met monetair beleid. Ja. Dus alles werd opgevangen door de monetaire autoriteiten en door de overheid. Dus we hebben sinds midden jaren 90 zijn we die economie geweldig aan het ondersteunen. Ja. Sinds midden jaren 90. Ook in najaar 2019, toen er helemaal geen corona was het hoogtepunt van de economie. Ja. Dat betekent dus dat grote bedrijven, dat burgers... per definitie weten dat er rugdekking is van die overheid. Ja, de overheid pakt het toch wel. En dat betekent dat de overheid het bestaande de hele tijd aan het ondersteunen is. Ja. Iedereen kijkt dus eigenlijk ook naar die overheid. En hier heb je de overheid is dus de zon. En iedereen richt zich als een zonnebloem op die zon en centrale bank. Want dat is ook overheid, zijn we even vergeten. Maar centrale bank is ook overheid. Mm. En het private initiatief wordt daar de ondermijnd. Ja, en jouw analyse in dat stuk ook maakt... is eigenlijk zie je nu dat grote bedrijven beter uit die crisis komen... hun monopolieposities of monopoliede posities kunnen versterken... eigenlijk ten koste van kleinere bedrijven en vernieuwing, innovatie. Want, en dan hou je ook Schumpeter natuurlijk ergens aan die Oostenrijkse school... creatieve destructie hebben wij nodig. Er moeten bedrijven failliet, alsjeblieft, ga failliet. Dat is beter. Sommigen. Ja, kijk, niemand. Kijk, viesement, dat klinkt heel gunt vervelend. Het niemand, en die maar, mensen die erin zitten, is natuurlijk uitermate vervelend. Je hebt niet van één moment op het andere een nieuwe baan. Ondanks het feit dat we veel te weinig werknemers hebben in Nederland. We hebben geen werkloosheidsprobleem. Maar alle steun, ook in de coronacrisis. Maar ook voor de coronacrisis is altijd naar het bestaande. Je bent altijd het bestaande aan het steunen. Ja. Dus wat hebben we in deze crisis nu gezien? Waardoor de maatregelen liepen te lang door. De mensen zitten op de bank, worden betaald. Ja. En blijven op de bank zitten. Maar er zijn allemaal ondernemers met nieuwe ideeën. Gillend om personeel verleden. We hebben mensen nodig. Ja. En die mensen hebben we opgesloten in het bestaande. Ja. En dat ondermijnt dus vernieuwing, productiviteit... En als je dan nog één stap maakt, dan heb je de hele economische cirkel rond. De enige manier waarop wij in Nederland onze welvaart kunnen verhogen is productiviteit stijgen. Ja. Want we hebben, iedereen is aan het werk. Misschien wel minder uren werken, maar de productiviteit moet wel omhoog. Het grootste ministerie is in gelduitgaven gewoon het ministerie van Uitkering, Sociale Zaken, Werkgelegenheid. In een tijd dat er niemand werkloos is. Daar zit natuurlijk ook pensioenen bij, maar het is ook eigenlijk ongelooflijk. In deze welvarende tijd, het grootste ministerie. Zorg zit er nog net een miljardje achter. Ja, kijk, wat je zou willen is eigenlijk dat onderwijs structureel een belangrijke rol heeft. Hè? Want onderwijs is eigenlijk, als je dat goed inricht, daar kun je als land geweldig mee onderscheiden. Dus als er één prioriteit is, het onderwijs, en gooi dan niet blind geld naartoe, maar doe dat op heel gericht naar onderwijs. Dat we bovenaan komen in al die rankings. Ja, ja. Dan komen buitenlandse studenten hier naartoe, buitenlandse bedrijven. We hebben prachtige ecosystemen. Wat heet dat dan? De consultants noemen dat ecosysteem. Je kunt het bij de Wereldbank wel ritselen, al die rankings, las ik. Maar... Absoluut. Maar van Nederland natuurlijk niet echt, hè, want we zijn niet groot genoeg om te ritselen. En het gaat niet om de ranking. Het gaat erom dat wij onze economie versterken. En natuurlijk, de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, waar ik dan ook in zit, die heeft ook al 2 jaar voor de crisis aangegeven. We hoeven niet die hele simpele banen te accepteren. Zorg voor fatsoenlijke banen. Maar we hebben productiviteitsstijging nodig. Dus de economie, laat hem lopen. Amen. Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten, Universiteit Amsterdam. En dan nog even dit. De demissionaire ministers Kaag en Bellenveld gingen deze week af door de achterdeur naar aanleiding van de motie van afkeuring. Staatsrechtelijk onnodig, hoor, maar Kaag viel in het zwaard dat ze op 1 april voor Rutte had bedacht. En Bellenveld moest eerst nog even gewopkend worden voor zijn ten laatste malen vertrok in die blauwe dienstauto. Gaan we terug naar 1951, toen Dirk Uipko Sticker als minister van Buitenlandse Zaken in conflict kwam met zijn eigen partij, de VVD, over het beleid in zaken, weet u het nog, Nederlands Nieuw-Guinea, zoals dat heet. De VVD-fractievoorzitter Oud diende een motie van afkeuring tegen hem in. Kamerdebat over Nieuw-Guinea, dat zou resulteren in het aftreden van het kabinet, trok in Den Haag grote belangstelling, vooral op de derde dag. Toen zou de Kamer namelijk bijeenkomen om zich uit te spreken, onder andere over een motie van afkeuring van de heer Oud, waarvan minister Sticker verklaard had dat hij voor hem onaanvaardbaar was. In de Kamer liet onder andere minister-president Drees duidelijk uitkomen dat hij de motie in het huidige tijdsgewricht zeer schadelijk achtte voor het landsbelang. De motie van afkeuring werd door de Kamer verworpen. Uit het feit echter dat de hele fractie van zijn eigen partij ervoor stemde, trok minister Sticker de consequentie. Hij besloot af te treden. Kijk, dat waren nog eens stijlvolle tijden. Dus Sticker ging eruit, maar Drees volgde ook meteen. En hij had daarna trouwens nog wel 3 kabinetten Drees, laten we eerlijk zijn. Algemeen ontruimt nu de eter voor voorheen de vrijzinnig protestant en humanisten met de tegenlichters van Argos. Ik wijs u nog even op de Jordcast en zeg dan: blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is het verhaal van Dr. Boot. Wilt u daarop reageren? Een serie leugenaar die als neparts internationaal carrière maakt. Dat u forensisch patholoog bent? Nee. Dat klopt niet. En ook geen arts. Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben er met beide ogen ingetrapt in die man. Nu in Docs. Ik zag het gewoon niet aankomen. Dr. Bones. Toen dacht ik echt van die man, die gaat echt overlijken. Dat is echt letterlijk in dit vak, maar hij gaat echt overlijken. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4-krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3-voor-1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature